Awa yo tikinga na kokiteo. Oya ea ea motema. Motema e pa inga etika na dimanga inalani o e sheri motema naga. Bali na yo na kozila Baluka nyoso pote obosana ngai Mongo mombali mosusu aleka Baloba mingi ekoti nga na matoi Soki nga na landi mama na poka mwisa Sana ngai, bongo mobali mususu aleka.